महाभारत वन पर्व सप्तत्यधिक द्विशततमोध्याय। द्रौपदी द्वारा जयद्रथ के सामने पांडवों के पराक्रम का वर्णन। वैसंपाणवाच ततो घोरतर शब्दो वने समभवत्तदा भीमसेनार्जुनो दृष्ट्वा क्षत्रियाणाम अमरषिणाम। वैसंपाण जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर उस वन में भीमसेन और अर्जुन को देखकर अमरस में भरे हुए क्षत्रियों का अत्यंत घोर कोलाहल सुनाई देने लगा। तेषां ध्वजाग्राण्यभिवेक्ष्य राजाम् स्वयं दुरात्मा नरपुंगवानाम् जयद्रथो याज्ञसेने उवाच रथे सिताम् भानुमतिम् तदौजा। उन नरश्रेष्ठ वीरों की ध्वजाओं के अग्रभागों को देखकर हतोत्साह हुए दुरात्मा राजा जयद्रथ ने अपने रथ पर बैठी हुई तेजस्विनी द्रौपदी से स्वयं कहा, आयान्ति मे पंच तथा महान्तो मन्ये च कृष्णे पतयस्तवैते था जानति ख्यापयन सुकेशी परम परम पांडवानां रथस्थम। सुंदर केशों वाले कृष्णे, ये पांच विशाल रथ आ रहे हैं, जान पड़ता है इनमें तुम्हारे पति ही बैठे हैं। तुम तो सबको जानते ही हो, मुझे रथ पर बैठे हुए इन पांडवों में से एक एक का उत्तरोत्तर परिचय दो। द्रौपद्युवाच किं ते ज्ञाते मूढ़ महाधनुर्धरे अनायुजुष्यम कर्म कृत्वा अतिघोरम एते वीरापतियो मे समेता नवशेष कश्चिदिहाति युद्धे। द्रौपदी बोले, अरे मूढ़, आयु का नाश करने वाला वह अत्यंत भयंकर नीच कर्म करके अब तो इन महाधनुर पांडव वीरों का परिचय जानकर क्या करेगा। ये मेरे सभी वीरपति जुट गए हैं, इनके साथ जो युद्ध होने वाला है उसमें तेरे पक्ष का कोई भी मनुष्य जीवित नहीं बचेगा। आख्यातव्यम त्वेव सर्वम मुमूर्षो मया तुभ्यम पृष्टया धर्म एष न मे व्यथा विद्यते तद्भयं वा संपश्यन्त्याह सानुजं धर्मराजम। मैं भाइयों से धर्मराज युधिष्ठिर को सामने देख रही हूँ, अतः जब न मुझे दुख है और न अब मुझे दुख है और न तेरा डर ही है, अब तो शीघ्र ही मरना चाहता है, अतः ऐसे समय में तूने मुझसे जो कुछ पूछा है उसका उत्तर तुझे दे देना उचित है, यही धर्म है, अतः मैं अपने पतियों का परिचय देती हूँ। यस्य ध्वजाग्रहे नदतो मृदंगौ नन्दोपनन्दो मधुरौ युक्तरूपौ एतं सधर्मार्थविनिश्चयज्ञं सदा जनाकृत्यवन्तो नुयान्ति य एष जाम्बो नदशुद्धगौरः प्रचण्डघोरस्तनुरायताक्ष एतां कुरु श्रेष्ठतमं वदन्ति युधिष्ठिरं धर्मसुतं पतिं मे। जिनके ध्वजा के सिरे पर बंधे हुए नंद और उपनंद नामक दो सुंदर मृदंग मधुर स्वर में बज रहे हैं, जिनका शरीर जाम्बूनद सुवर्ण के समान विशुद्ध गौरवर्ण का है, जिनकी नासिका ऊँचे और नेत्र बड़े बड़े हैं, जो देखने में दुबले पतले हैं, कुरुकुल के इन श्रेष्ठतम पुरुष को ही धर्मनंदन युधिष्ठिर कहते हैं। ये मेरे पति हैं, ये अपने धर्म और अर्थ के सिद्धांत को अच्छी तरह जानते हैं, अतः आवश्यकता पड़ने पर लोग इनका सदा अनुसरण करते हैं। अप्येष शत्रो शरणागतस्य दद्यात् प्राणान् धर्मचारी नृवीरः परेशेन मूढ़ जवेन भूतये तमात्मना प्राञ्जलिर्न्यस्तशस्त्र। ये धर्मात्मा नरवीर अपनी शरण में आए हुए शत्रु को भी प्राणदान दे देते हैं। अरे मूर्ख, यदि तू अपनी भलाई चाहता है तो हथियार नीचे डाल दे और हाथ जोड़कर शीघ्र इनकी शरण में जा। अथाप्येनम पश्यसि यम रथस्थम महाभुजम शालमिव प्रविद्धम संदष्टोष्टम भृगुटि संघत भ्रुवम भृकोदरो नाम पतिर्ममहिषः। आजानेया बलिन साधुदान्ताम् महाबलासूर मुदा वहन्ति एतस्य कर्मान्यतिमानुषाणि भीवेद शब्दोश गत पृथिव्याम। ये जो शाल शाखु के वृक्ष की तरह ऊंचे और विशाल भुजाओं से सुशोभित वीर पुरुष तुझे रथ में बैठे दिखाई देते हैं, जो क्रोध के मारे भौहें टेढ़ी करके दांतों से अपने ओठ चबा रहे हैं, ये मेरे दूसरे पति भृगोदर हैं। बड़े बलवान, सुशिक्षित और शक्तिशाली आजानेय नामक अश्व इन सूर शिरोमणि के रथ को खींचते हैं। इनके सभी कर्म प्रायः ऐसे होते हैं जिन्हें मानव जगत नहीं कर सकता। ये अपने भयंकर पराक्रम के कारण इस भूतल पर भीम के नाम से विख्यात है। नास्यापराधा से समवाप्नुवन्ते नायं वैरं विस्मरते कदाचि वैरस्यान्तं संविधायोपयाति पश्चात् शान्तिं न च गच्छन्ततीव। इनके अपराधी कभी जीवित नहीं रह सकते। ये वैर को कभी नहीं भूलते हैं और वैर का बदला लेकर ही रहते हैं। बदला लेने के बाद भी अच्छी तरह शांत नहीं हो पाते। धनुर्धराग्रो धृतमान यशस्वी जितेन्द्रियो वृद्ध सेवी नीर भ्राता च शिष्य युधिष्ठिर धनंजयो नाम पतिर्मभैस यो वै न कामान्न भयान्न लोभात यदेद्धर्म न अनुशंसम च कुर्यात् स एष वैश्वानर तुल्य तेजा कुंती सुत शत्रु सह प्रमाथि। ये जो तीसरे वीर पुरुष दिखाई दे रहे हैं वे मेरे पति धनंजय हैं। इन्हें समस्त धनुर्धरों में श्रेष्ठ माना गया है। ये धैर्यवान, यशस्वी, जितेंद्रिय, वृद्ध पुरुषों के सेवक तथा महाराज युधिष्ठिर के भाई और शिष्य हैं। अर्जुन, कभी काम, भय अथवा लोभवश न तो अपना धर्म छोड़ सकते हैं और न कोई निष्ठुरतापूर्ण कार्य ही कर सकते हैं। इनका तेज अग्नि के समान है। ये कुंती नंदन धनंजय समस्त शत्रुओं का सामना करने में समर्थ और सभी दुष्टों का दमन करने में दक्ष है। यह सर्वधर्मार्थ विनिष्ठ यज्ञो भयार्तानां भयहर्ता मनीषी यस्योत्तमं रूपम् आहुः पृथिव्यां यम पांडवा परिरक्षन्ति सर्वे प्राणैर्गरीयां मनुव्रतं वै स एष वीरो नकुलपतिर्मे। जो समस्त धर्म और अर्थ के निश्चय को जानते हैं, भय से पीड़ित मनुष्यों का भय दूर करते हैं, जो परम बुद्धिमान है, इस भूमंडल में जिनका रूप सबसे सुंदर बताया जाता है, जो अपने बड़े भाइयों की सेवा में तत्पर रहने वाले और उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय है, समस्त पांडव जिनकी रक्षा करते हैं, वे ये मेरे वीर पति नकुल हैं। या खड्गयोधी लघुचित्रहस्तो महासधीमान सहदेवो द्वितीयः यस्याद्य कर्माध्यक्षसे मूढसत्त्वं सतक्रतुर्वा दैत्यसेनासु संखे शूरकृतास्रो मतिमान मनस्वी प्रियंकरो धर्मसुतस्य राज्ञः। जो खड्ग द्वारा युद्ध करने की कला में कुशल हैं, जिनका हाथ बड़ी फुर्ती से अद्भुत पैतरे दिखाता हुआ चलता है, जो परम बुद्धिमान और अद्वितीय वीर है, वे सहदेव मेरे पांचवे पति हैं। ओ मूढ़ प्राणी, जैसे दैत्यों की सेना में देवराज इंद्र का पराक्रम प्रकट होता है, उसी प्रकार युद्ध में तू आज सहदेव का महान पौरुष देखेगा। वे शौर्य संपन्न, अस्त्र विद्या के विशेषज्ञ, बुद्धिमान, मनस्वी तथा धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर का प्रिय करने वाले हैं। या एष चंद्रार्क समान तेजा जघन्नज पांडवानां प्रियश्च बुद्ध्या समो यस्य नरो न विद्यते वक्ता तथा सस्य विनिश्चयज्ञः। इनका तेज चंद्रमा और सूर्य के समान है। ये पांडवों में सबसे छोटे और सबके प्रिय हैं। बुद्ध में इनकी समानता करने वाला दूसरा कोई नहीं है। ये अच्छे वक्ता और सत्पुरुषों की सभा में सिद्धांत के ज्ञाता माने गए हैं। स एष शूरो नित्यम अमर्षणश्च धीमान प्राज्ञ सहदेव प्रतिरमे तदेत प्राणान प्रविशेद व्यावाहम व्यवाहम न ते वै स व्याहरे धर्म बाह्यम सदा मनस्वी छत्रधर्मे तदश्च ततश्च कुंत्या प्राणौरिष्टतमो वीर। मेरे पति सहदेव सूरवीर सदा ईर्ष्या रहित बुद्धिमान और विद्वान है। ये अपने प्राण छोड़ सकते हैं, प्रज्वलित आग में प्रवेश कर सकते हैं, परंतु धर्म के विरुद्ध कोई बात नहीं बोल सकते। नरवीर सहदेव तथा क्षत्रिय धर्म के पालन में तत्पर रहने वाले और मनस्वी हैं। आर्या कुंती को ये प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं। विसिरियन्तिम नावमिवाणवान्ते रत्नाभिपूर्णां मकरस्य पृष्ठे सेनां तवे मां हत सर्वजोधां विक्षोभितां द्रक्षति पाण्डुपुत्रै। अरे मूढ़, रत्नों से लदी हुई नाव जैसे समुद्र के बीच में जाकर किसी मगरमच्छ की पीठ से टकराकर टूट जाती है, उसी प्रकार पांडव लोग आज तेरे समस्त सैनिकों का संहार करके तेरे इस सारी सेना को छिन्न भिन्न कर डालेंगे और तू अपनी आँखों से यह सब कुछ देखेगा। इत्येते वही कथिता पांडुपुत्रां यास्त्वं मोहादवमन्य प्रवृत्तः यद्येतेभ्यो मुच्यसे हृष्टदेह पुनर्जन्म प्राप्यसे जीव एव। इस प्रकार मैंने तुझे इन पांडवों का परिचय दिया है, जिसका अपमान करके तू मोह इस नीच कर्म में प्रवृत्त हुआ है। यदि आज तू इनके हाथों से जीवित बच जाए और तेरे शरीर पर कोई आँच नहीं आए तो तुझे जीते जी यह दूसरा जन्म प्राप्त हो। वै सम्पान वाच ततः पार्था पंच पंचेन्द्र कल्पा त्यक्तान प्राजलिस्तान पदातिन रथानीकम सर्वर सांधकार चक्रो क्रुद्धा सर्वत सन्निगृह। वै सम्पान जी कहते हैं, जन्मेजय द्रौपदी यह बात कह ही रही थी कि पांच इंद्रों के समान पराक्रमी पांचों पांडव भयभीत होकर हाथ जोड़ने वाले पैदल सैनिकों को छोड़कर कुपित हो रथ हाथी और घोड़ों से युक्त अवशिष्ट सेना को सब ओर से घेर कर खड़े हो गए और बाणों की ऐसी घनघोर वर्षा करने लगे कि चारों ओर अंधकार छा गया। इति श्री महाभारते वन पर्वणि द्रौपदी हरण पर्वणि द्रौपदी वाक्ये सप्तत्यधिकद्विशततमोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत द्रौपदी हरण पर्व में द्रौपदी वचन विषयक 270वां 77वां अध्याय पूरा हुआ।